یہ ارشاد فرمائیے مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت سے وہ مال مراد ہے جو تجارت کی نیت سے خریدا جائے اور اسے بیچنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور اگر مال خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی مگر اب مال خریدنے کے بعد تجارت کی نیت کر لی تو وہ مال تجارت نہیں بن جائے گا، کیونکہ کسی چیز کے مال تجارت بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو خریدتے وقت تجارت کی نیت کی جائے. مثلا زید نے موٹر سائیکل خریدی اور اس نیت سے خریدی کہ اس کو بیچ دوں گا اور نفع کماؤں گا، چنانچہ اب خریدنے کے وقت سے کہ اس نے تجارت کی نیت سے خریدی ہے، تجارت کی نیت سے خریدنے کے وقت سے لے کر اس کی ملکیت تام میں یعنی مکمل ملکیت میں پورا ایک سال گزر جائے اور زکات کی دیگر شرائط بھی پائی جائیں، تو اب زید پر اس اسکوٹر یا موٹر سائیکل کی زکات کی ادائیگی فرض ہے. اور اگر زید نے یہ اسکوٹر اپنے استعمال کے لیے خریدی تھی تو اب اس پر چاہے پورا سال گزر جائے اور زکات کی دیگر شرائط بھی پائی جائیں تب بھی اس اسکوٹر پر زکات فرض نہ ہوگی، یہاں تک کہ اگر خریدتے وقت تو نیت زکات بیچنے کی نہیں تھی صرف استعمال کی تھی، اب خریدنے کے بعد اس نے نیت کر لی کہ چلو دام آئیں گے تو بیچ بھی دوں گا، یا مکمل نیت کر لی کہ اب اس کو بیچ ڈالنا ہے، تب بھی زکات فرض نہیں ہوگی، کیونکہ زکات خریدتے وقت کی نیت پر زکات کے احکام مرتب ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.